Book 2 16 Rexes Fusulu sana wattaqs Sezonoi kai vetero Hathihi hiya fusulu sana Yen la sezonoi Arrabia As-saif La printempo, la somero, الخريف والشتاء, la autunno kaj la vintro. الصيف حار, la somero estas varmega. في الصيف تسطع الشمس. Somere la suno brilas. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. Somere ni ŝatas promeni. الشتاء بارد. La vintro estas malvarma. في الشتاء تثلج أو تمطر. Vintre neĝas aŭ pluvas. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. Vintre ni ŝatas resti hejme. الجو بارد. Malvarmas. إنها تمطر. Pluvas. الجو عاصف. Ventas. الجو دافئ. Varmas. الجو مشمس. Sunas. الجو صاف. Gajas. كيف الطقس اليوم؟ Kia estas la vetero hodiaŭ؟ اليوم الجو بارد. Hodiaŭ malvarmas. اليوم الجو دافئ. Hodiaŭ varmas.